ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องสร้างความบริสุทธิ์ตามพุทธคุณ9โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่15มิถุนายน2532ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ถึงธรรมะที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถึงธรรมะความเป็นยอดสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นพุทธคุณทั้ง9นะเราเองเราก็ไม่ได้มีพุทธคุณถึงขนาดพระพุทธเจ้าที่มีที่ท่านมีแต่เราก็มีพุทธคุณก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านมีนั่นแหละแต่ว่าพุทธคุณที่ได้นั้นมันเป็นคนละขนาดนะเป็นคนละระดับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราก็รู้แล้วพุทธคุณ9นะตั้งแต่เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นพระอรหันตอรหังเราก็จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนะเป็นพระอรหะหรือเป็นพระอรหังพระอรหันต์อะไรนั่นนะอย่างนั้นทุกวันนี้กลัวกันกลัวคำว่าอรหะอรหังหรืออรหันต์ไม่กล้าพูดนะพูดไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เพราะว่ามันไกลมันไกลสภาพนั้นมันไกลจนห่างเหินไกลจนสุดเอื้อมเมื่อไกลจนสุดเอื้อมยกย่องไว้ก็ดีอยู่ยกย่องไว้ไกลสุดเอื้อมแล้วอย่าเอามาพูดเล่นอย่าเอามาทำเป็นของพื้นเล่นๆหัวที่จริงพวกเรานี่ก็คงไม่มีใครที่จะรู้สึกว่าความมีอรหัตตคุณหรือความเป็นอรหะอรหังหรือว่าอรหันต์ที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นความพื้นเป็นความธรรมดาจนกระทั่งกลายเป็นลบหลู่กลายเป็นเห็นว่าไม่มีคุณค่าอะไรเนี่ยก็คิดว่าพวกเราคงไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเรากลับจะรู้สึกบูชารู้สึกยิ่งกลับเห็นว่าเอ้กว่ามันจะถึงจุดที่เป็นอรหัตผลจุดที่มันจะเป็นอรหันต์จะอรหันต์ในลักษณะไหนหรืออรหัตผลในลักษณะไหนเป็นเพียงเหตุปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดก็ตามเราจะรู้สึกว่าไม่ใช่ของง่ายๆกว่าที่เราจะได้ลดกิเลสที่มันตั้งแต่หยาบนะกิเลสที่มันหนักมันมากตั้งแต่ขั้นวิติกมักกิเลสซึ่งเป็นกิเลสหยาบอาการของกิเลสหยาบๆมันยังมากมันยังแรงมันยังมีฤทธิ์ในเราขนาดนั้นขนาดนี้ที่เราเห็นว่าโอ้โหเรายังมีมากยังมีสูงยังมีแรงนะเรื่องนี้เหตุปัจจัยนี้วัตถุกิเลสอันนี้หรือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องอันนี้เรายังชอบมันหรือว่าเรายังชังมันชังยังแรงนะชอบยังแรงนะสิ่งนี้อันนี้เราจะรู้กับตัวเราเองจริงๆเราจะเข้าใจตัวเราเองว่าพอกระทบสัมผัสหรือไม่กระทบสัมผัสด้วยซ้ำบางทีอยู่ห่างไกลกันด้วยซ้ำเราก็ยังรู้สึกระลึกถึงถ้าเป็นอย่างที่ไปในสายโลภะหรือราคะเราก็ระลึกอาลัยอาวรณ์หวงแหนมีความรักความใคร่ความอยากได้มาหรือเป็นอยู่ไม่ให้อยากพรากไปแต่ถ้าเป็นสายโทสะมันก็นึกแค้นเคืองอาฆาตผูกโกรธ ผูกแค้นอะไรก็แล้วแต่เป็นสภาพความไม่ชอบอันนึงเป็นสภาพความชอบอีกอันนึงเป็นสภาพความชังหรือความไม่ชอบมันก็จะมีให้เรารู้เองถ้าเราได้เรียนจริงๆนะเรียนปรมัตถธรรมปฏิบัติอย่างที่รู้ว่านี่คือสภาพที่เราจะต้องได้ปฏิบัติได้สัมผัสเราจะได้สัมผัสกิเลสของเราอยู่เสมอเพราะตัวเรายังมีกิเลสอยู่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ในอรหันต์เราไม่ใช่อรหันต์สูงสุดเรายังเหลือกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่มันจะก่อให้เกิดกิเลสก็ดีหรือตัวกิเลสจริงๆที่อยู่ในตัวเราถ้าเราไม่เป็นท่านกบกดข่มๆมันไว้มันอย่างฤาษีนี่นะแล้วมันยังมีสภาพนั้นอยู่ในโลกยังได้สัมผัสยังได้รู้ได้เห็นไม่ใช่ว่าเราทำลืมมันหรือว่าเรากดข่มกิเลสเอาไว้แต่เราก็ปล่อยไปตามธรรมดาธรรมชาติแล้วมันก็มีด้วยมันก็จะคุยจะสัมผัสแต่ต้องแล้วก็จะทำให้เราเองต้องเห็นหน้ากิเลสอันนั้นเราก็ไม่ได้หลงไหลว่าเราเองเราหมดเราก็รู้ดีว่าโอ้มันมีมากมันมีเบามันมีกลางขนาดนี้เรียกว่าวิติกมกิเลสขนาดนี้เรียกว่าปริยุทธานกิเลสขนาดนี้เรียกว่ากิเลสขนาดกลางปริยุทธานขนาดนี้เหลือน้อยแล้วเรียกว่าอนุสัยกิเลสลึกๆบางทีนี่กระทบกระแทกเบาๆน้อยๆก็รู้สึกว่าไม่กระเทือนหรอกกระทบกระเทือนขนาดนี้ยั่วยวนขนาดนี้ไม่ขึ้นไม่เกิดเหมือนมันหมดทีเดียวเราก็จะรู้สึกตัวเองหรือมันเกิดอาการน้อยๆพลิ้วๆมีอาการอ่อนๆมันไม่จัดจ้านแล้วล่ะถ้าเราไม่มีญาณละเอียดโยนิโสมนสิกการทำยังแยบคายพิจารณายังแยบคายอ่านจิตวิญญาณของเราอย่างละเอียดสุขุมแยบคายถ้าเราไม่มีเราไม่ได้ฝึกญาณอย่างนั้นเราจะไม่รู้จักอนุสัยกิเลสมันเหลือน้อยกับมันหมดนี่มันคลายกันแล้วถ้าญาณเราไม่ละเอียดเรารู้สึกว่าไม่มีเราหมดแล้วไม่เหลือแล้วเราจะรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะอย่าประมาทเราอย่าประมาทเราต้องพยายามอ่านจริงๆพยายามศึกษาฝึกฝนความจริงในความจริงไม่ใช่รู้แต่ภาษารู้แต่ตัวหนังสือรู้แต่ฟังคำเทศมาจำได้คล่องปากอธิบายเหตุผลความหมายของมันได้เก่งกาจร้อยเรียงเอาไปเทียบไปเคียงกับอันโน้นอันนี้ได้เก่งเลยแต่ความจริงเราไม่ได้ปฏิบัติความจริงเราไม่ได้มาฝึกปรือไม่ได้รู้ความจริงในความจริงมันเป็นนามธรรมมันเป็นเรื่องลึกซึ้งยิ่งไม่ได้ปฏิบัติถูกทางเข้าใจไม่ได้ไปนั่งสะกดจิตเอาบ้างสติปัฏฐานอะไรอะไรต่างๆนานาวิปัสสนาอะไรก็ไประลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็วางใจคือปัดทิ้งเป็นสมถะภาวนาซึ่งมีเยอะนะผู้ที่เข้าใจการปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์เนี่ยพอแตะต้องสัมผัสแล้วก็โยนทิ้งไม่หยิบมาพิจารณาไม่หยิบมาหรือไม่ปล่อยให้มันกระแทกกิเลสขึ้นมาแล้วก็อ่านกิเลสไม่ออกสมุทัยไม่รู้มีแต่โยนกิเลสหรือว่ากลบเกลื่อนฟังสภาพของสมถะกับวิปัสสนานี่ให้ชัดนะสมถภาวนากระทำด้วยการกลบเกลื่อนกระทำด้วยหยาบทำเป็นโยนทิ้งทำเป็นลืมทำเป็นกดข่มไว้โดยอำนาจแรงอะไรที่เราจะพึงมีก็ตามโดยที่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาของกิเลสจริงๆนั่นเรียกว่าสมถภาวนาทั้งนั้นวิปัสสนาภาวนานั้นเราเห็นกิเลสของเราจริงๆอ่านออกเห็นอยู่ทนโทษเป็นปัจจุบันนั่นเทียวเห็นอยู่จริงๆเลยว่าโอ้อาการมันเป็นอย่างนี้นิมิตเครื่องจับเครื่องหมายให้เราจับได้เราสัมผัสได้ว่าอ๋ออาการอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์วิจัยมันออกว่านี่มันเป็นราคะมูลนี่มันเป็นโทสะมูลนี่มันเป็นโมหะมูลโมหะนี่คือความหลงผิด แต่ก่อนเข้าใจว่าดีอ้าวมันไม่ดีนี่นี่พอเรารู้อย่างนี้ก็หมายความว่าเราจับโมหะได้แล้วโอ้โหเป็นโมหะของเราแท้ๆอาการอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้นึกว่าเป็นของดีอ้าวไม่ใช่ของดีหรอกอาการอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นของไม่ดีนี่คือโมหะนี่คือความหลงผิดหลงดำเป็นขาวหลงกงจักเป็นดอกบัวหลงชั่วเป็นดีหลงบาปเป็นบุญหลงบุญเป็นบาปไปยินดีในสิ่งที่ไม่น่ายินดีไปติดไปยึดอยู่นึกว่าเราได้อาศัยเราติดเรายึดอยู่แท้ๆเรานึกว่าเราอาศัยเราได้อาศัยเราเป็นเรามีแล้วเราก็หวงแหนอยู่แล้วก็ยังไม่รู้พอรู้ตัวว่าโอ้นี่ลักษณะนี้เรียกว่าติดยึดไม่ใช่อาศัยหรือไม่ใช่ว่าเราเองเราไม่เป็นไม่มีแต่แท้จริงเราเป็นเรามีการกระจ่างในมุมเหลี่ยมที่มันกลับกันในมุมเหลี่ยมที่มันไม่ตรงแม่นเป็นโมหะทั้งสิ้นเกิดปัญญาญาณโมหะนี่เป็นความหลงผิดหลงเพี้ยนหลงออกจากความเป็นจริงจากความถูกต้องหลงผิดออกไปจากความถูกต้องเป็นโมหะเราจะรู้สิ่งเหล่านั้นเป็นว่าตอนนี้โมหะเราก็เข้าใจโมหะก็แก้กลับถ้าโลภะหรือว่าราคะเราก็รู้อาการนิมิตของมันเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรโทสะมูลเป็นอย่างไรเกิดเจโตปริยญาณอะโลภะอะโทสะอะโมหะเป็นอย่างไรในแนวกลับกันยังไม่ใช่อะอย่างที่จริงอะอย่างถึงที่สุดคืออะโลภะคือไม่มีโลภะเลยยังไม่ถึงที่สุดก็ตามเป็นสาสวะอยู่คือยังประกอบไปด้วยยังประกอบอยู่กับอาสวะยังไม่สิ้นอาสวะแต่ก็เป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขันยังเป็นส่วนที่เจริญยังเป็นส่วนที่ได้ชำระเป็นส่วนแห่งบุญบุญยะแปลว่ายังเป็นบุญปุญญาภาคียะนะพระบาลีว่าปุญญาภาคียะยังเป็นส่วนที่เราได้ชำระปุญญะปุญญาในแปลว่าการชำระมันได้ชำระลงลดลงจางลงคลายลงแต่มันยังไม่สิ้นอาสวะยังเป็นสาสวะอยู่นะยังไม่สิ้นอาสวะทีเดียวเราก็รู้ว่าเราได้ผลดีขึ้นดีขึ้นลดลงได้เป็นปุญญาภักขยะเป็นส่วนแห่งบุญนะให้ผลแก่ขันมันให้ผลแก่เราคือเราได้มรรคได้ผลจริงๆแก่ขันธ์5ของเราแต่ก่อนเราอุปทานใหญ่เป็นกิเลสตัณหาเต็มรูปเป็นกามตัณหาก็ดีวิภวตัณหาก็ดีหรือแม้ในส่วนวิภวตัณหาซึ่งเป็นตัณหาลึกซึ้งซับซ้อนไปกลับไปกลับมานะวิภวตัณหาเนี่ยจะว่ามันไม่ก็ต้องไม่จะว่ามันต้องมีก็ต้องมีอันนี้เราไม่เอาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาอีกกลับมามีอีกอย่างที่เรียกว่ามีโดยที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวมีอาศัยมีใช้นะเราก็จะต้องรู้ฐานะของเราว่าเราเองจริงๆนะจริงใจจริงจังว่าเราได้อะไรแค่ไหนกิเลสตัณหาต่างๆนานาพวกนี้นะเดี๋ยวค่อยขยายความให้ละเอียดละออขึ้นไปก่อนนะเราว่าจะพูดพุทธคุณ9ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปดูนะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสดังกล่าวนี้จริงๆซึ่งเราก็มาฝึกฝนเล่าเรียนอบรมตนถ้าผู้ใดมาอบรมแล้วอยู่ที่ในอโศกเนี่ยจับรูปนามของกิเลสไม่ได้เป็นผู้ไกลจากกิเลสออกไกลออกไปจริงๆมีอรหะอรหังแม้จะยังไม่ถึงที่สุดลดกิเลสลงมาไกลจากกิเลสลงมาถ้าเผื่อว่าไม่มีลักษณะนี้จริงๆก็แสดงว่าเราไม่เข้าทางไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้แม่นทำได้ถูกต้องเห็นชัดเจนมีสภาวะไม่ใช่มีแต่ภาษาแสดงว่าเราถูกทางแล้วมีของจริงมีญาณปัญญาเห็นของจริงตามความเป็นจริงมากบ้างน้อยบ้างเราก็จะรู้ตัวว่าเราถูกเดินทางถูกอันนี้พิสูจน์ที่ตัวเองไม่ใช่ไปฟังคำคารมของคนอื่นหรือว่าเรียนแต่ภาษามากๆเท่านั้นเองพิสูจน์ที่ตนเองรู้ได้ตนอันนี้หลอกกันไม่ได้สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ได้โดยพระองค์เองก็เพราะว่าพระองค์เองเนี่ยได้สั่งสมมาต่างๆนานาอาตมาพูดกับพวกคุณอาตมาพูดได้พูดออกไปข้างนอกเขาหมั่นไส้ไม่เชื่อตั้งแต่แรกเริ่มมาจนกระทั่งถึงวันนี้อาตมาก็ว่าอาตมาไม่มีครูบาอาจารย์ในชาตินี้ไม่มีครูบาอาจารย์ในทางธรรมมันเป็นเรื่องที่น่าหมั่นไส้มันหมายถึงว่าเรานี่ไม่อยู่ในภูมิฐานของสาวกภูมิที่จะต้องมีครูบาอาจารย์กลายเป็นปัจเจกภูมิหมายความว่าอยู่ในภูมิที่รู้ได้โดยตนรู้ได้โดยตนเองขึ้นมาอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาเป็นสยังอภิญญาเป็นผู้ที่รู้โดยตนมีเหตุปัจจัยที่เหลืออยู่ไม่ใช่รู้โดยตนอย่างแห้งแล้งหมดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีเชื้อไม่มีเขาแล้วก็มาสร้างธรรมะขึ้นมาเองสร้างทฤษฎีสร้างหลักการสร้างวิธีการสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาเองไม่ถึงขนาดนั้นอาตมาไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นยังมีเข้าอยู่เยอะคำสอนพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆยังอาศัยอยู่ร่วมกันแต่เข้าเงื่อนเหล่านี้ความรู้เองของอาตมาก็รู้เองและที่มันเป็นกรณียะมันเป็นคดีมันเป็นเรื่องราวอะไรอยู่ทุกวันนี้นี่ก็เพราะว่าสิ่งที่อาตมารู้นั้นมันไม่ไปตรงกับผู้รู้ที่ท่านเองท่านยึดท่านถืออยู่มันแตกต่างอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละสิ่งนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมาไม่ได้แกล้งและอาตมาก็ต้องเปิดเผยก็ต้องแสดงออกก็ต้องยืนยันมันจะเป็นภาวะที่ขัดแย้งกันต่อสู้กันเป็นธรรมดาธรรมชาติผู้คุณมาศึกษาปฏิบัติพิสูจน์เนี่ยอาตมาก็เห็นว่าถ้าแม้นว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาให้ศึกษาพาทำอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยก็บอกว่าแปลผิดอธิบายผิดอย่างที่เขาลำเรียนมาติดต่อกันมาเป็นตำราเป็นสืบทอดกันมาครูบาอาจารย์เก่าแก่สอนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเขายึดถือตามกันมาแน่นอนเขาก็ต้องปักมั่นว่าอย่างนั้นมันถูกต้องทีนี้อาตมามาอธิบายสิ่งที่ไม่เหมือนส่วนใหญ่แล้วก็ถือกันมาเก่าแก่ถือกันมาอย่างมากแล้วเป็นกลุ่มเป็นหมู่อย่างโอโหมันน่าเห็นใจนะมันน่าเห็นใจผู้ที่ท่านยึดถืออย่างนั้นมาทีนี้พวกคุณนี่ยังไงมาเข้าใจที่อาตมาพูดอาตมาอธิบายถ้าคุณเองไม่มีสิ่งที่รองรับเองด้วยญาณปัญญาของคุณด้วยความมั่นใจของคุณจะฉลาดหรือคุณจะโง่เท่าไหร่ก็ตามคุณก็ต้องเอามาใช้แน่นอนแล้วคุณก็มาวัดมาเปรียบมาเทียบอย่างที่อาตมาอธิบายแต่ต้นแล้วว่ามันมีของจริงนะมันมีสภาวะธรรมกิเลสคืออะไรการว่างจากกิเลสคืออะไรหมดความเป็นธาตหลุดพ้นออกมาวิมุตต์ออกมาคืออะไรคุณก็ต้องรู้ความจริงนั้นๆด้วยตนเองมันมีจริงไหมมันได้จริงไหมโลกคืออะไรนะเดี๋ยวจะอธิบายต่อๆไปเนี่ยมาถึงโลกวิถีจะได้อธิบายโลกคืออะไรนะแล้วก็สรุปก่อนว่าเป็นผู้ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองลักษณะตรัสรู้ได้เองนี่มันก็มีสภาพเป็นภูมิมีปัจเจกภูมิมีปัจเจกพุทธจนกระทั่งถึงสัมมาสัมพุทธของพระพุทธเจ้านี่ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธโธอาตมาเป็นแต่เพียงเริ่มต้นแม้อาตมาจะกล่าวกับพวกคุณจะบอกกับพวกคุณว่าอาตมาเป็นปัจเจกนี่อวดใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วนะนี่ถ้าจับเอาไปแล้วก็เอาไปเห็นว่าอวดอุตริมุสธรรมมหาศาลนั่นเองว่าปัจเจกนี่ใหญ่โตเลยนะแม้จะเป็นปัจเจกอาตมาก็ยังไม่ได้เป็นปัจเจกในระดับสูงเท่าไหร่หรอกนี่บอกความจริงให้พวกคุณฟังที่อาตมากล้าพูดเพราะว่านานมาแล้วพวกเรานี่คุณก็รู้ว่าอาตมาไม่ได้มีครูบาอาจารย์ชาตินี้เป็นภูมิของตนเองที่มีมาเป็นบารมีเก่าเป็นของตนของตนและความรู้ต่างๆในเรื่องธรรมะพุทธธรรมต่างๆที่อาตมามาบรรยายมาสอนพวกคุณนั้นพวกคุณก็ได้พิสูจน์มาแล้วหลายปี10กว่าปี ถ้าจะผิดถ้าจะถูกคุณมีปัญญามากปัญญาน้อยคุณก็ตัดสินได้คุณก็พิสูจน์ได้คุณก็สรุปได้นะจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็น่าจะรู้ได้เองควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อมีสิ่งรองรับหรือไม่คุณได้ดิบได้ดีด้วยหรือว่ามันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเลยอาตมามั่นใจในความจริงเหล่านี้นะถ้าคุณเห็นว่าหลอกมันก็คือหลอกเห็นว่าไม่หลอกเรานี่จริงจริงๆเลยคุณมั่นใจว่านี่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมคุณก็จะมั่นของคุณอิสระเสรีภาพอาตมาว่าอาตมาไม่ครอบงำทางความคิดเพราะว่าอาตมาไม่ต้องการมาครอบงำทางความคิดมันเป็นการไม่จริงแล้วก็ทำอย่างนั้นไม่เป็นลักษณะไม่จริงมันเรื่องสัมมาสัมพุทโธหรือปัจเจกพุทโธก็มีความต่างกันสาวกสังโฆก็เป็นลูกศิษย์จะเป็นลูกศิษย์ของปัจเจกพุทโธหรือเป็นลูกศิษย์ของสัมมาสัมพุทโธต่อเนื่องกันอาตมาเคยใช้คำว่าปัจเจกสัมมาไม่ใช่ว่าไม่มีสัมมาปัจเจกสัมมาพุทธะปัจเจกนี้ต้องเป็นไม่ใช่ปัจเจกพุทธโดยที่เราว่าไม่มีสัมมาไม่มีแนวที่ถูกทางลงตัวอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้เรียกปัจเจกพุทธเฉยๆก็เป็นปัจเจกพุทธเฉยๆก็เป็นเพียงว่ารู้เองพุทธะแปลว่ารู้ผู้รู้ผู้ได้ความรู้นั้นๆได้โดยตนก็ได้แต่ว่าไม่ใช่สัมมาอย่างพระเทวทัตเนี่ยจะได้ปัจเจกพุทธนั้นแต่ไม่ใช่ปัจเจกสัมมาเผยแผ่เป็นหรือว่าพัฒนาขึ้นไปเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่ได้ปัจเจกพุทธนั้นเป็นของตนได้เท่านั้นได้สิ่งของตนอันไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าก็ได้ของตนมีส่วนเหมือนกันแล้วมันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นระบบมันจะเผยแพร่ปลูกฝังสั่งสอนจนกระทั่งเป็นศาสนาใหญ่ๆศาสนาที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติมากมายเหมือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้มันก็ได้บ้างแต่มันจะไม่ยิ่งใหญ่มันจะไม่สูงสุดพิเศษสุดอย่างของพระพุทธเจ้านะมันสรุปแล้วพระพุทธเจ้านั้นได้สั่งสมตนมาตั้งแต่เป็นสาวกเหมือนกันจนกระทั่งจากสาวกก็ต่อพุทธภูมิหรือต่อโพธิสัตว์นะต่อพุทธภูมิต่อเรื่อยจนกระทั่งเป็นปัจเจกพุทธะเป็นปัจเจกสัมมาพุทธะสูงขึ้นจนเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์นะจนสูงขั้นสูงสุดตำแหน่งสัมมาสัมพุทธะนั้นมีชาติเดียวตำแหน่งสัมมาสัมพุทธะนั้นมีชาติเดียวสูงสุดตำแหน่งของปัจเจกสัมมาพุทธะปัจเจกสัมมาพุทธานี้มีหลายชาติเป็นปัจเจกไปหลายชาติสั่งสมไปจนกว่าจะเต็มสมบูรณ์เมื่อเต็มสมบูรณ์แล้วชาติที่เป็นสัมมาสัมพุทธะจะเปล่งเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดตรัสรู้ประกาศศาสนานั้นมีชาติเดียวชาติสุดท้ายนอกนั้นถือว่าเป็นปัจเจกไปหมดเลยหรือเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยสมบูรณ์ไปเรื่อยๆสมบูรณ์ด้วยอะไรสมบูรณ์ด้วยวิชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยสุขโตสมบูรณ์ด้วยโลกวิทูสมบูรณ์ด้วยอนุตตรโปุริสธรรมสารถิสมบูรณ์ด้วยศรัทธาเทวมนุษยานังจึงชื่อว่าพุทโธจึงชื่อว่าภควาพระสัมมาสัมพุทโธนี้จึงประกอบไปด้วยวิชาจรณะสัมปันโนซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายเขียนมาออกเป็นทางเอกซึ่งเป็นภาษาของอาตมามันเป็นการแสดงอาตมามีอย่างนั้นน่ะมันเหมือนเศรษฐีบ้านนอกอย่างที่ว่ามีอะไรก็โลดๆๆออกมาเสร็จแล้วมันก็บางทีก็เพชรก้อนเพชรไม่ได้เจรณัยก็เอามาติดโชว์เขาก็ว่าโอ้ไอ้นี่เอาก้อนหินมาติดโชว์ ก็จริงของเขาอ่ะนะมันก็เป็นเศรษฐีมันเป็นของจริงเหมือนกันนะแต่ของจริงไม่ได้เจรนายก็ดูกระดูแล้วก็เหมือนก้อนหินแต่แท้จริงผู้รู้ข้างในว่าไม่ใช่ก้อนหินมันก้อนเพชรก็คนตาดีจริงๆถึงจะรู้ว่าก้อนเพชรไม่ใช่ก้อนหินล็อกที่เอามาติดนั่นนะเราแน่ใจว่านี่เป็นก้อนเพชรเราก็เจรนายไม่เก่งเจรนายไม่เป็นมุมเหลี่ยมของมันยังไม่เก่งเอามาติดเข้าไปโชว์ตรงนี้ตรงนี้แหมห้อยใหญ่เลยเหมือนสมัยโบราณน่ะนะคนป่าก็เอาก้อนหินก้อนอะไรต่างๆมาร้อยแล้วก็ใส่ไปโชว์อะไรต่างๆนะมันก็เป็นของสดๆแม้ความรู้ว่าสิ่งไหนมีค่าก็ค่อยๆรู้นะคนชาวป่าเขาก็ค่อยๆรู้นะสิ่งไหนมีลักษณะต่างกันนั่นไหนมีค่ามันมีค่าเขารู้มามันก็รู้มาโดยธรรมชาติจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าเพชรนินจินดาหินฐานอะไรแล้วแต่ที่มันมีค่าไม่มีค่าขนาดไหนเขาก็ค่อยๆรู้นะวิชานะ9ประการเราก็ได้เรียนกันมาวันนี้จะไม่สาธยายวิชาจรณะ15เราก็ไม่ต้องการสาธยายในวันนี้สัมปันโนแปลว่าผู้เข้าถึงวิชาผู้เข้าถึงจรณะจรณะคือประพฤติพฤติตัวเราเองมีพฤตินั้นวิชาก็คือความรู้จริงๆความรู้ยิ่งที่แท้จริงตั้งแต่ฌานที่อาตมาบอกแล้วว่าวิชา9เราปฏิบัติธรรมต้องมีฌานแต่ฌานพุทธนั้นไม่ใช่ฌานอย่างที่เขาเข้าใจอย่างแบบฤาษีฌานพุทธนั้นเป็นการเพ่งเผากิเลสจริงๆมีมุทุภูเตกัมมินิเยทีเตอเนนชัปปเตอย่างแท้จริงจะเรียงฌานจะเรียกฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4มันมีอารมณ์ของฌานก็มีจริงๆสงบระงับขนาดไหนก็เป็นจริงนะอาตมาไม่สาธยายเรื่องวิชาและจรณะในวันนี้นะสุคโตเป็นผู้ไปแล้วโดยดีแปลความว่าอย่างนั้นสุก็ดีคโตหรือคตะก็แปลว่าไปดำเนินไปแสดงว่ายังไม่ตายยังไม่หยุดยังไม่จบนั่นเองยังมีชีวิตคตะยังดำเนินต่อไปอะไรดำเนินถ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เราก็มีพฤติมีจรณะมีจรณะมีการเป็นไปมีความประพฤติเป็นไปดำเนินไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราก็ดำเนินไปยังมีบทบาทของกายกรรมมีบทบาทของวจีกรรมมีบทบาทของมโนกรรมเรียกว่ายังดำเนินไปยังไปอยู่แต่ไปสู่ดีไปดีไม่ตกต่ำเป็นธรรมดายังดำเนินไปอยู่ยังไม่หยุดยังไม่จบยังไม่สลายยังไม่สิ้นสุดสุขโตถ้าตัวเรายังอยู่เรายังมีวิบากเรายังมีมรดกของชีวิตชีวะหรือมรดกของอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกว่าเป็นทรัพย์เป็นสมบัติเป็นของตนจะเรียกว่าอัตภาพอัตมันอะไรก็ตามใจที่เรายังเหลืออยู่ผู้ที่ยังไม่สิ้นยังไม่สลายยังไม่สูญจบยังไม่ปรินิพพานก็จะมีตนอยู่ยังมีของตนอยู่มีกรรมสกุลมหิมีกรรมเป็นของตนมีเป็นทายาทของกรรมมีกรรมทายาโทแล้วก็ยังจะมีกำเนิดมีกรรมโยนิมีกรรมพันธุยังมีกรรมพันธุ์ของเราสมบัติของเรานั่นแหละเป็นกรรมพันธุ์ของเราพ่อแม่แบ่งให้ไม่ได้นะเราก็ต้องทำของเราเองกรรมสกุลมหิพ่อแม่ก็เป็นส่วนประกอบให้เราได้รูปนามขันธ์ 5ขึ้นมาเท่านั้นเป็นทางวัตถุจิตวิญญาณก็เป็นของเราเองจิตวิญญาณของเราไม่ได้แบ่งมาจากพ่อแม่อันนี้ไม่ได้พูดให้คุณไปรังเกียจพ่อแม่หรือว่าไม่กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ไม่ใช่เช่นนั้นผู้ใดเห็นความจริงที่ลึกซึ้งละเอียดเราก็ต้องรู้อันใดควรกตัญญูอย่าว่าแต่พ่อแม่เลยครูบาอาจารย์ผู้สอนมิตรสหายผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าต่อกันเคยเอื้อเอ็นดูต่อกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเรายังต้องกตัญญูกตเวทีด้วยเลยเพื่อนกล่าวโปรยการกล่าวไปยายถึงพ่อแม่จะต้องกตัญญูกตเวทีนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะ เพราะการไปดีสุขโตนี้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเราก็เลืองเลืองลำรำเลืองเลืองเอ๊สุขโตอะไรไปอะไรสุขโตก็คือยังมีบทบาทของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการดำเนินไปของกรรมกายกรรมเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละวันเราได้สังวรระวังได้ปรับการดำเนินไปของชีวิตของกรรมบอกแล้วว่าชีวิตคืออะไรกรรมสามชีวิตคือกรรมสามการดำเนินไปของกรรมสามนี่ไปสู่ดีนั่นคือสุขโตยิ่งมีความรู้ยิ่งมีพลังมีอำนาจในตนมีตัวปัญญาญาณญาณทัศนวิเศษมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ที่สูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งวิจัยวิเคราะห์เอาแต่ดีที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นให้แก่ชีวิตให้แก่กรรมสามเพราะกรรมสามของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆกายกรรมวจีกรรมก็ด้วยมโนกรรมก็ด้วยนะมันมีสิ่งที่ย้อนแย้งอย่างวจีกรรมการพูดยกตัวอย่างอย่างอาตมานี่เขาว่ามีโอทภัยนะอาตมานี่เห็นไหมเนี่ยเพราะสอนอย่างเงี้ยเพราะพูดดีลายเงี้ยถึงได้เจอวิบากอย่างเงี้ยนะมีคนว่าเหมือนกันอาตมาก็ฟังออกนะรู้พยายามวิจัยตามจริงมีส่วนจริงอย่างที่เขาว่ามองในแง่หนึ่งถ้าเป็นตัวเขาใช้ภาษาอย่างอาตมาอาตมาว่าไม่ต้องช้านานอย่างอาตมาหรอกเชื่อไหมเทศอย่างอาตมาบรรยายอย่างอาตมาพูดอย่างอาตมาเนี่ยทำเป็นอวดดีอวดดีอย่างอาตมาเนี่ยผู้ที่ไม่มีองค์ประกอบไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีอะไรที่เป็นฤทธิ์เป็นแรงของตนเท่าอาตมาไปสอนอย่างอาตมานะรับรองอวดกล้าคมเบ่งอะไรหรอกอธิบายให้ฟังอาตมาทำได้ผลอยู่ในฐานะของอาตมาพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นวิธีการซึ่งอาตมาก็เข้าใจคนติคนติงอาตมารู้แต่เขาไม่รู้อาตมาอาตมาทำได้ขนาดนี้พวกคุณคงพอเข้าใจนะว่าขนาดนี้ทำอย่างนี้อย่างอาตมาทำนี่มันก็เป็นตัวของอาตมาเป็นบุญบารมีของอาตมาเป็นสิ่งที่อาตมาเป็นได้ทำได้มันต่างกันนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันกลับไปกลับมานะกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเราก็จะต้องประมาณมาเรียนรู้นะมาเรียนรู้สิ่งนี้แหละที่เราจะอยู่ในโลกเราจะอยู่ในโลกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะอยู่ในโลกด้วยพวกนี้ส่วนการตัดกิเลสนั้นเราเองเราก็มีทวาร6รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้ามาแล้วก็มาปรุงแต่งที่จิตแล้วเราก็วิเคราะห์กิเลสที่ผสมอยู่ที่จิตให้ออกแยกกิเลสให้ออกแล้วก็ฆ่ากิเลสให้ตายมันจะเข้ามาในทวารไหนไม่มีอีกหรอก6ทวารนั่นเท่านั้นแหละที่เราจะต้องรับรู้รับเรียนกายกรรมก็ฉ่ำชองเป็นคนดีวจีกรรมก็ฉ่ำชองเป็นคนดีมโนกรรมเป็นตัวที่จะทั้งคิดทั้งรู้ทั้งปรับทั้งเรียนทั้งศึกษาเป็นปรมัตถสัจจะเป็นปรมัตถธรรมก็ปฏิบัติไปอบรมไปพัฒนาไปเป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงนะมโนหรือจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะงั้นได้ทั้งส่วนนอกส่วนในสุขโตก็ดำเนินไปจริงยิ่งโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนั้นยิ่งรู้โลกเขาเข้าใจโลกเขาอย่างอาตมาไม่ทุกข์ร้อนทุกวันนี้ก็เพราะเข้าใจโลกเข้าใจว่าโอ้เขาเป็นอย่างนี้แหละนะสิ่งที่จะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดคดีเกิดกรณีเกี่ยวที่เกิดอยู่ขณะนี้เนี่ยกรณีที่มันเกิดอยู่ขณะนี้อาตมาก็เข้าใจอาตมารู้ว่ามันเป็นต้องเป็นอย่างนี้อาตมาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายก็เพราะว่ารู้ดีอยู่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะปรับปรุงเราจะใช้สิ่งอย่างนี้แหละทำให้มันดีขึ้นอย่างไรอาศัยสิ่งอย่างนี้เป็นประโยชน์ดำเนินไปด้วยซ้ำไม่ได้ตกอกตกใจอะไรอย่างพวกคุณก็ตกอกตกใจกันอะไรต่ออะไรกันก็แน่นอนละพวกคุณย่อมไม่รู้เหมือนอาตมารู้เรารู้โลกต่างๆเรานี้ต้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเฉพาะแต่ละบุคคลก็ ็รู้ที่เราอยู่กับโลกเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมที่มันทำให้เกิดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เรียกว่าโลกธรรมทรงไว้ซึ่งโลกธรรมแล้วเราจะมาอยู่เหนือโลกธรรมเหล่านั้นไม่เป็นทาสโลกธรรมเหล่านั้นนั่นเป็นสมบัติของตนเราก็เรียนรู้โลกเหล่านั้นมารู้เท่าทันจริงๆด้วยเหมือนกันแต่เราก็หลุดพ้นมาจากโลกหรือโลกียสุขโลกียะที่มันครอบงำเรามานานแสนนานไม่รู้กี่ชาติแล้วนั่นน่ะจนหลุดพ้นออกมาจริงๆอยู่เนื้อมันและเราก็อยู่อาศัยมันไปบ้างอาศัยลาภอาศัยยศก็มีอาตมาก็มีลาภเหลือเฟือบิณฑบาตก็เลือกกินมีลาภแต่เราเองเราก็ได้โดยวิธีการอย่างเราเป็นยศก็พอมีอาตมาก็มียศถวายแล้วก็ไม่ใช่ไม่มียศยศโดยธรรมไม่ต้องไปแต่งไปตั้งยศเราเป็นความจริงที่คนอื่นเขาจะให้ยศศักดิ์ฐานะเคารพนับถือบูชายกย่องสรรเสริญมียศมีสรรเสริญมีการจะยกยอปอปั้นเชิดชูชมเชยสรรเสริญมีจริงๆนะแต่เราจะต้องรู้เท่าทันในตัวเราว่าเราเองเราเป็นคนที่อยู่เหนือโลกเหล่านี้ได้หรือไม่แม้แต่สรรเสริญก็เป็นโลกเป็นโลกียะเป็นโลกียสุขชนิดหนึ่งแล้วเราก็อยู่กับโลกไปจริงๆพวกคุณก็ต้องทำอย่างพวกคุณคุณได้รับคำสรรเสริญไม่เท่าอาตมาคุณก็ได้เท่าของคุณจะหลงปลื้มไม่เป็นปลื้มอยู่จะไม่ถอนไม่ถอนก็เป็นตัวของคุณถ้าคุณมาได้มากๆอย่างมาอย่างอาตมามันจะเป็นยังไงมานะมันก็ขึ้นตามสรรเสริญเหมือนกันความหลงตัวหลงตนยึดตัวยึดตนติดตัวติดตนว่าฉันเก่งฉันสามารถมันก็ทำให้เราเกิดกิเลสเกิดมานะขึ้นได้เหมือนกันเราจะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เป็นภาวะที่ลึกซึ้งซับซ้อนเป็นลำดับลำดับไปยิงยิงพยองแค่ไหนแต่ถ้าไม่ยิงพยองหรือว่าไม่พยายามองอาจแก้วกล้าไม่พยายามยืนหยัดยืนยันมันก็เสียธรรมคุณจะทำได้แค่ไหนเพราะคนที่มาแนะนำอาตมาว่าอย่ายอมนี่นะยอมเสียเถอะหน้ามีทั้งสองด้านน่ะอย่ายอมนะอย่างนี้อย่ายอมนะก็เป็นความเห็นของเขาน่ะเป็นความรู้สึกของเขาน่ะถ้าเป็นเขาเขาก็ต้องยอมดีกว่าก็บางคนก็บอกถ้าเป็นของเขาเขาไม่ยอมอ่ะยอมได้ยังไงนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาขนาดของเขาอาตมาก็ของอาตมาขนาดของอาตมาทำขนาดไหนยังไงอาตมาก็ต้องรู้รายละเอียดแล้วก็อยู่กับโลกเราก็ต้องทำกับโลกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาถึงตัวเราเองเนี่ยตามบุญบารมีของเราขนาดของลาภของแต่ละคนก็ต่างกันขนาดของยศของแต่ละคนก็ต่างกันขนาดของสรรเสริญของแต่ละคนก็ต่างกันมันจะเป็นวิบากมันจะเป็นอุปสรรคมันจะเป็นผลที่มาถึงตนถึงตนเท่านั้นเท่านั้นเท่าที่ควรจะเป็นทีนี้ขนาดแต่ละขนาดนี่แหละมันก็เป็นบทเรียนเป็นบทฝึกหัดเป็นโจทย์ให้แก่แต่ละคนเพราะบางคนมาปฏิบัติธรรมแล้วผมโอ้โหพอลงมือปฏิบัติธรรมเท่านั้นอุปสรรคมันเยอะมารมันกวนมารมันต้องสู้กับมันใช่ทุกคนน่ะน้อยมากต้องเป็นจริงไม่งั้นมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรมันได้ปฏิบัติจริงๆของใครก็ของใครอย่าไปอาจเอื้อมาของคนอื่นมาเป็นของตนโดยเฉพาะของคนที่สูงสูงนั่นจะพึ่งไปแม้เราอยากได้อย่างนี้บางคงมันนั่นนะอะไรเงี้ยบางคนบอกโอ้โหถ้าเจออย่างนี้เราไม่เอาแล้วก็จะพึ่งไปท้อแท้เจออย่างนี้เราตายแน่ไม่เอาก็จะมึงไปท้อแท้มันเป็นของที่มันเป็นไปอย่างได้สัดส่วนของแต่ละผู้แต่ละคนเป็นไปตามธรรมเรื่องของโลกวิทูนี่ก็ครอบจักรวาลอธิบายยากอาตมาก็ค่อยๆอธิบายพวกเราฟังโลกวิทูตั้งแต่เราหลงสิ่งสิ่งควรได้ควรเป็นเรียกว่าลาภที่เรียกว่าสิ่งที่ได้มาสมใจเรียกว่าลาภลาภสิ่งที่ได้มากิเลสที่เราได้สมใจแล้วก็เป็นสุขบำเรอตนนั่นเรียกว่ากิเลสถ้าเราได้มาโดยเราก็ไม่หลงติดไม่ได้เป็นทาสอะไรได้มาก็ได้มาไม่ได้หวงแหนมันมาตามธรรมจะสละไปก็สละไปหรือจะเอาใช้อาศัยก็ใช้อาศัยโดยรู้สัจจะอยู่ในโลกได้มากได้น้อยบางคนก็บุญน้อย ได้น้อยหน่อยก็น้อยไปกระเบียดกระเสียนก็ว่าไปคนบางคนก็มีบุญมีลาภเหลือเฟือก็เหลือเฟือลาภเหลือเฟือก็ชวนให้หลงง่ายเหมือนกันลาภน้อยๆก็ทำให้เราได้อดได้ลดได้อดทนได้รู้จักสันโดษง่ายมันเป็นตัวมักน้อยได้ดีมันก็สนับสนุนไปทางหนึ่งแล้วมันก็ดูดีทางหนึ่งดูไม่ดีทางหนึ่งได้เหมือนกันทั้งนั้นนะการรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งก็คือรู้ขณะนี้เนี่ยมันกำลังเกิดนี่เป็นเรื่องของโลกียะอย่างไรเป็นกิเลสที่ทำให้เกิดสมใจทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งทำให้เกิดการขัดแย้งทำให้เกิดการไม่ยอมมีมานะมีอะไรตั้งแต่สังโยชน์ต้นจนถึงสังโยชน์สุดท้ายนั่นแหละตั้งแต่สักกายทิฏฐิยึดความเห็นของตัวของตนยึดตัวกิเลสใหญ่สักกายะในกิเลสตัวใหญ่ยึดความเห็นของตัวของตนยึดอัตตามานะของตัวของตนซ้อนเชิงเป็นสักกายะมีอยู่เท่าไหร่ต้องรู้จริงๆของเราแล้วก็เลิกละผ่อนคลายเบาบางจนกระทั่งเรามีศีลมีพรตปฏิบัติรู้แจ้งไม่วิจิกิจฉาว่าทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้นะถูกทางได้มรรคได้ผลปฏิบัติจริงๆมีศีลมีพรตทำให้ตนเองเจริญนี่เป็นสังโยชน์3เบื้องต้นของทุกคนน่ะสูงขึ้นไปก็ยังใช้สังโยชน์3นะที่จริงแต่ว่ามันคนละขนาดเท่านั้นเองสกิทาคามีก็ใช้สังโยชน์3ในการปฏิบัติด้วยแต่คนละขนาดแล้วสักกายะมันก็ไม่ถึงสักกายะอย่างโสดาสูงขึ้นสูงขึ้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นลดหลั่นขึ้นไปอย่างแท้จริงนะแล้วพยายามลดโลกของกามตัณหาหรือกามราคะซึ่งเป็นสังโยชน์ที่4ปฏิฆะสังโยชน์ที่5ก็คือลดพยาบาทลดความโกรธแค้นโกรธเคืองความไม่สบายใจสายโทสะกามราคะกับปฏิฆะซึ่งเป็นสังโยชน์4สังโยชน์5มันก็คือลดกิเลสโลภโกรธโลภโกรธโลภโกรธแล้วเราก็จะพ้นโมหะขึ้นไปเรื่อยๆเกิดญาณถ้าเกิดญาณก็ลดหลักๆก็ลดกามกับพยาบาทเท่านั้นแหละในนิวรณ์5นั่นแหละสูงขึ้นไปเรื่อยๆลดลงไปได้ขีดได้ขอบนึงจนกระทั่งไอ้กามโลภๆต่างๆหูจมูกลิ้นกายนี่เราก็กระทบกระเทือนอย่างไรแล้วก็ทรงสภาพได้ว่าเราไม่เอาแล้วจะไปทำหน้าเกลียดหน้าอายในทางโลกไปมีความอร่อยแบบโลกียะโลกเราก็จะอยู่เหนือโลกได้มีโลกวิทูอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์หรอกมีโลกวิทูอย่างข้างนอกไม่เกิดมาออกข้างนอกอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราขีดจำกัดขีดเขตไว้ว่ากามคือทวารทั้ง5กามคุณ5อย่างเป็นต้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ยินดีเราไม่เอาด้วยอายด้วยจะมาแสดงความสมใจเป็นโลกียสุขทั้งตาโลกียสุขทั้งหูโลกียสุขทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายสัมผัสนอกเนี่ยสังขารปรุงแต่งแล้วก็เป็นอัตรสอร่อยเป็นอัตสาทะยินดียินชื่นอะไรอยู่มาเสพให้คนอื่นเขาเห็นนี่ไม่มีละนี่แสดงว่าไม่เกิดข้างนอกแล้วไม่เกิดลักษณะกามหรือปฏิฆะข้างนอกไม่ผลักไม่ดูดข้างนอกได้แต่ในใจอาจจะมีรูปราคะอรูปราคะในใจนี่มีสภาพที่ยังเหลือเชื้อเหลือส่วนที่รู้ดิตนรู้ว่าเราไม่หมดเกลี้ยงเป็นสอุตรจิตเป็นจิตที่ดีแล้วล่ะแต่ว่าดีกว่านี้ยังมีอีกแต่มันไม่มีฤทธิ์แรงที่จะทำให้มันมีอำนาจทำให้แสดงออกทางทวาร5ทางกามคุณ5ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ทำเป็นสัจจะความจริงว่าไม่ทำเพราะงั้นพระอนาคามีเนี่ยดูแล้วเหมือนพระอรหันต์ได้คุณจะไม่รู้อรูปราคะอรูปราคะของท่านได้ง่ายๆมานะถ้าปฏิบัติถูกทางมานะก็จะไม่มาไม่แรงถ้าปฏิบัติไม่ถูกทางไม่เป็นสัมมาอริยมรรคมาอย่างสมบูรณ์ดีนะจะเห็นริ้วรอยของมานะแรงหรือมานะมากได้พอสมควรแต่ถ้าปฏิบัติถูกทางมานะก็จะลดสัดส่วนลงไปเรื่อยบางเนื้ออ่อนเนื้อน้อยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในภพของจิตแล้วจะเห็นว่ามานะก็ไม่ค่อยมีรูปราคะอรูปราคะย่อมรู้กับท่านไม่ได้ อุทธัจจะถ้าจะฟุ้งฟูมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ฟุ้งอย่างโลกๆหรอกมันแบบไหวๆพลิ้วๆเปลายๆเบาๆอยู่ในจิตเป็นอุทธัจจะฟูอยู่เล็กๆน้อยๆยิ่งไม่รู้กับท่านใหญ่ท่านมีวิชาที่จะปราบความหลงตัวหลงอวิชชาความที่มันยังไม่สมบูรณ์ในอวิชชานั้นมันยังเป็นอาหารยังมีเชื้ออาหารอยู่เล็กๆน้อยๆท่านทำของท่านเองในภูมิรู้ของท่านเพราะฉะนั้นตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปถึงพระอรหันต์จึงไม่มีโลกนอกไม่มีโลกที่อยู่ในโลกียะโลกโลกหยาบๆโลกกามโลกตัวตนบุคคลปุถุชนโลกจึงจะไม่เหมือนนะทีนี้พออนาคามีแล้วก็เริ่มสลัดคืนปฏินิสัคคะสูงสุดคืนสู่สามัญมันจะเป็นสภาพที่ท่านปรับและมันก็จะเป็นสภาพที่ท่านเองท่านกำลังจะเป็นสูงสุดคืนสู่สามัญจะมารู้กับตามารู้กับรูปมารู้กับเสียงมารู้กับหูโลกโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางกายโลกทางลิ้นโลกนอกเนี่ยจะเหมือนท่านมาเสพรูปมาเสพเสียงมาเสพกลิ่นมาเสพจมูกที่จริงไม่ใช่เสพหรอกท่านปุญญาภิสังขารท่านมาเกี่ยวข้องมาสัมผัสสัมพันธ์มาปรุงเป็นเหมือนพ่อครัวแม่ครัวแต่เป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ไม่ติดหรือท่านจะฝึกในฐานอนาคามีท่านก็ฝึกปฏินิสัคขะสลัดคืนมาเป็นอย่างที่เราเคยเลิกโสดาสกิทาก็เลิกก็ละสัมผัสไปก็ทำไปโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรตีกลับเราก็หลุดก็ปล่อยก็ละออกไปแต่เป็นอนาคามีเนี่ยกลับมาเหมือนกับมาปรุงเหมือนกับมาเป็นแต่ท่านเป็นแบบฝึกหัดของท่านส่วนหนึ่งและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกส่วนหนึ่งส่วนเหลือท่านก็อ่านของท่านเองที่มีผัสสะเป็นปัจจัยเป็นของแท้ฟังดีๆนะไม่ใช่เอาไปตีกินนะคุณเอาไปหลอกคนได้แต่บาปหนาบาปหนักนะถ้าไปหลอกคนประเภทนี้มันเป็นเรื่องของคุณธรรมมันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมหลอกคนในโลกียะมันก็บาปขนาดนั้นหลอกคนในระดับโลกุตระในระดับของปรมัตถธรรมก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านสอนโกหกนี่เป็นแค่ปาจิตตีแต่ถ้าไปโกหกอุตริมนุสธรรมปราชิกมันหนักนะอย่าไปล้อเล่นนะกรรมคือกรรมของจริงคือของจริงอย่าไปทำเป็นล้อเล่นแก้กลับมันหลายชาติเหลือเกินนะทรมานทรกรรมก็คือตกนรกหมกไหม้นั่นเองมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องที่ทำลายร้ายกาจต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรความสำคัญในความสำคัญต้องเข้าใจอย่าไปล้อเล่นกับสิ่งที่เป็นสิ่งวิเศษสิ่งสูงส่งสิ่งที่เป็นคุณค่าอันวิจิตรพิสดารสิ่งที่มีหน้ามีค่าอันยิ่งอย่าไปทำเป็นเล่นนะเพราะงั้นในสภาพโลกวิถูนี้พระอนาคามีขึ้นไปถึงพระอรหันต์นี่ไม่ต้องป่วยการต้องไปพูดถึงพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นยิ่งกว่านั้นพระอนาคามีพระอรหันต์นี่ก็จะสลัดคืนปฏินิสัคขะพออยู่กับรูปเหนือรูปเพราะฉะนั้นเมถุนสังโยค7นี่นะเมถุนสังโยค7ถึงขนาดลึกๆเข้าไปแล้วเมถุนสังโยคถึงขนาดขั้นที่6ที่7เนี่ยขั้นที่7และขั้นที่6ที่บอกว่าอะไรพรั่งพร้อมไปด้วยขหบดีบุตรขหบดีพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณ5แล้วเราก็สามารถที่จะไม่มีเมถุนคือไม่ปรุงไม่ร่วมเสพมันจะพรั่งพร้อมนะมันจะบริบูรณ์ไปด้วยต้องขหบดีหรือลูกบุตรขหบดีนี่หมายความว่ามากขหบดีก็แน่นอนก็จะบำเรอด้วยกามพรั่งพร้อมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมขาบดีผู้ร่ำรวยผู้มหลากหลายผู้มากมายมากแล้วจะทนได้ไหมนี่มันมากมันโอ้โหมีแต่ของประณีตทั้งนั้นเลยนะมีเนื้อสัตว์มีนมเนยข้นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อเลยนะโอ้โหพร้อมยั่วยวนหมด ไก่ตอนนี่ตัวใหญ่ชัวนะปรุงมาอย่างเยี่ยมโอ้โหทิ้งมาก็หลายปีเนาะเขากินกันอร่อยเหลือเกินยั่วยวนขนาดนั้นนะน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนมสดนมส้มอะไรแล้วแต่ของที่เป็นของประณีตทั้งนั้นของโลกอะโลกเขาถือว่าประณีตถือว่าโอ้โหกินเป็ดกินไก่กินเนยกินนมกินอาหารปรุงแต่งอย่างฝีมือชั้นยอดแม่ครัวปรุงอย่างอร่อยอร่อยอะไรก็แล้วแต่มันยิ่งจัดจ้านยิ่งยั่วยวนมากคุณทนได้ไหมจิตใจของคุณยังมีเมถุนสังโยคหรือเปล่านี่อยู่กับโลกเหนือโลกให้ได้แข็งแรงอย่างนั้นเพราะไม่ได้หมายความว่าหนีโลกเหนือโลกโลกวิถีต้องเข้าใจโลกที่ยั่วยวนโลกที่มันมีลิบเหลี่ยมมุมหลอกล่อเราด้วยนะเล่เหลี่ยมโดยเฉพาะมารยาหญิงก็ด้วยแล้วก็อยู่กับหญิงนี่แหละคบหากันสัมผัสสัมพันธ์นี่แหละแต่เราก็ไม่มีหวั่นไหวเพราะฉะนั้นพวกเราถึงบอกบางคนฐานภูมิยังไม่ค่อยไหวบอกแบบอยู่เพราะว่าเราคลุกคลีเกี่ยวข้องผ่านมาถึงวันนี้10กว่าปีได้ขนาดนี้ต่อไปอีก20ปี30ปีมันก็ยิ่งจะชัดศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าว่าได้สอนเปรตสอนผีเลยก็กำลังสอนพวกคุณอยู่เนี่ยพวกคุณเป็นเทวดามั่งมนุษย์มั่งเนี่ยสอนจังเลยเนี่ยบางทีก็เทวดาตีลังกาเทวดานักยิมนาสติกเทวดาตีลังกาเทวดาสารพัดเนี่ยเทวดาดูแล้วไม่เบื่อเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครูจริงๆอาตมาเป็นครูจริงๆเทวดาคืออะไรพวกคุณก็คงจะรู้มากขึ้นมนุษย์ก็คือผู้มีจิตสูงเทวดาก็นัยยะคล้ายกันนั่นแหละเทวดาหรือมนุษย์มนุษย์ที่แท้ก็เป็นผู้รู้โลกผู้อยู่กับโลกที่แท้จริงเทวดาก็คือเอาที่จิตนั้นมันเจริญเป็นอุบัติเทพเป็นอุบัติเทวดาหรือเป็นวิสุทธิเทวดาที่แท้จริงที่ยิ่งศึกษาอบรมและฝึกฝนแล้วก็เป็นไปได้เป็นพุทโธเป็นภควาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อาตมาก็เป็นผู้มีความจำเริญแต่ไม่ถึงภควาอย่างพระพุทธเจ้าจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ก็จำแนกธรรมสั่งสอนคุณอยู่เดี๋ยวนี้เอาพุทธคุณก้ามาอธิบายก็จะจำแนกทำอยู่ด้วยภาษาโวหารด้วยความรู้ของอาตมาอาตมาจะมีมากมีน้อยอย่างไรมีความสามารถศิลปวิทยาสื่อออกไปให้คุณเข้าใจยกอุทเทศชี้แจงกล่าวอธิบายอย่างไรทั้งหัวข้อนี่เป็นหัวข้อพุทธคุณก้าขยายชี้แจงอธิบายสาธยายเพิ่มเติมจากอุทเทศก็มีสาธยายคือสวดนั่นเองสาธยายหรือสวดก็ว่ากันไปอย่างนี้ได้รู้เพิ่มขึ้นไหมนี่เป็นเทศฟังเทศแล้วได้อานิสงส์5ประการไหมฟังเทศวันนี้มีอานิสงส์5ประการบ้างไหมได้ฟังที่สิ่งที่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นไหมบางคนหลับในช่วงที่มีของใหม่มันหลับในช่วงที่มีของใหม่ผ่านไปไม่ใหม่นี่ไม่ได้ยินนี่ใหม่ก็มันหลับไปอ่ะมันก็เลยไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องมันหลับไปช่วงนั้นพอดีเลยกำลังพูดเรื่องของใหม่ตอนนี้เคยอธิบายอะไรใหม่แปลกออกมาหลับพอดีเลยวิบากของคนมันเป็นจริงๆอ่ะนะไอ้คนที่ไม่ได้มานั่งฟังนั่นก็เป็นวิบากของเขาอยู่แน่แล้วไม่ได้ยินไม่ได้ฟังโอ้แทนที่จะได้ฟังธรรมะดีๆไม่ได้ฟังก็ผ่านไปแล้วนี่เราตั้งใจจะมาฟังแท้ๆนั้นนั่งไปนั่งไปไอ้ตอนดีๆมันไปแล้วผีมันดึงไปพับหน่อไปคบกับผีตื่นขึ้นมาของดีผ่านไปแล้ววิบากของคนจริงๆนะมันเป็นวิบากเพราะผู้ใดมีสติรอตั้งใจมีความยินดีปรีดามีความสดชื่นเริ่นเริงในธรรมมากมีโยนิโสมนสิการก็ได้รับมากเป็นธรรมดาเป็นเรื่องจริงไปตามธรรมนะ เพราะฉะนั้นอาตมาก็มีหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าบ้างพูดแล้วก็นั่นน่ะเค้าก็มันไส้มากมีสภาพของภควาน้อยๆเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ก็เป็นโพธิสัตว์ก็ต้องทำหน้าที่นี้แน่นอนพวกคุณก็คงพอเข้าใจพุทโธก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณก็มีอาตมาก็มีพุทโธถ้าไม่เบิกบานป่านนี้ละคุณเอ้ยนี่นะแต่ละคนแต่ละคนอยู่ป่านนี้ก็คงนั่งมองหน้ากันไปก็เห็นหน้ากันก็ร้องไห้แล้วเนาะเจอหน้ากันร้องไห้เจอหน้ากันก็เหมือนกับคนโศกเศร้านี่นะญาติตายพอญาติตายก็โศกเศร้าโศกเศร้าญาติตายพอญาติอีกคนโผล่หน้ามาโอ้โผล่เขาหากันก็ร้องไห้เท่านั้นเองจะมีท่าอะไรใช่ไหมมันเป็นธรรมดามันไม่ได้ช่วยกันเลยแต่นี่พวกเราก็ช่วยกันได้เราร้องไห้เราโศกเศร้าเออเขาเบิกบานก็มันก็คอยเป็นตัวอย่างนำพากันขึ้นมาบ้างนะมันก็จริงอ่ะถ้ายิ่งมันมีจริงเลยมันไม่โศกเศร้ามันเป็นพุทโธมันยิ่งเบิกบานในสิ่งที่เขาโศกเขาเศร้าเพราะเหตุนี้เราก็ไม่ได้โศกได้เศร้าเพราะเหตุนี้มันก็เป็นจริงรู้โลกเป็นผู้รู้นี่รู้โลกเป็นผู้ตื่นอยู่เป็นผู้ไม่ได้งมงายไม่ได้พลางมัวอะไรไม่ได้สวนสลัวเสลออะไรไม่ได้มืดมนอะไรชัดแจ้งอะไรคืออะไรเข้าใจอาตมาก็บอกคนอยู่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรโลกเขาฟังไม่ค่อยรู้หรอกพวกคุณจะรู้เท่าไหร่อาตมาตอบมันเป็นเรื่องปกติมันเรื่องต้องเกิดไม่เกิดสิเป็นเรื่องไม่จริงมันเกิดนี่เป็นเรื่องจริงมันต้องเกิดอย่างนี้แหละต้องผ่านต้องพบกลัวอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์โลกไปกลัวทำไมสู้ได้สู้ไปสู้ไม่ได้ตายเกิดใหม่สู้มาใหม่กลัวอะไรตายโดยที่เราไม่ต้องไปทำร้ายทำลายใครมันตายก็ตายสิใช่ไหมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เบิกบานหัวใจเป็นกำไรชีวิตไปสบายๆก็กำไรเบิกบานไปเหี่ยวอะไรไปหดหัวอะไรโง่คิดให้เห็นพิจารณาวิปัสสนาหาเหตุหาผลมาให้ชัดให้เจนให้ดีจริงๆนะเพราะในคุณลักษณะต่างๆพุทธคุณ9นั้นมีคันลองเดียวกันเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีพันธุ์มีเชื้อของพระพุทธเจ้าจะมีมากมีน้อยเราก็ต้องมีก่อนนี้เป็นพันของพระพุทธเจ้านี่มีพุทธคุณตั้ง9เราไม่มีพันไม่มีเชื้ออรหังไม่มีพันเชื้อสัมมาสัมพุทโธไม่มีเชื้อวิชชาเจรณะสัมปันโนไม่มีเชื้อสุขโตไม่มีเชื้อโลกวิทูไม่มีเชื้ออนุตตรโภปุริสธรรมสารถิไม่มีเชื้อศรัทธาเทวมนุษย์สานังไม่มีเชื้อพุทโธไม่มีเชื้อภควาได้อย่างไรก็ต้องมีสิเพราะเหตุ9ประการนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นพระภูมิมีพระภาคเจ้าถ้ามันเต็มบริบูรณ์นะอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างไหนอย่าง9อย่างนี่แหละจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมิมีพระภาคเจ้านั้นจึงอรหังจึงสัมมาสัมพุทโธจึงวิชชาจรณะสัมปันโนจึงสุขโทจึงโลกวิทูจึงอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิจึงศรัทธาเทวมนุษย์สานังจึงพุทโธจึงภควาติปิดนะภควาติก็ปิดเลยจบประโยคนะก็ภควาติจึงเป็นภควาเราได้พิสูจน์กันมามากบ้างน้อยบ้างก็ขอให้พวกเราได้ทบทวนให้เห็นของจริงเห็นความจริงต่างๆที่ได้สาธยายไปนั้นมันเป็นโวหารภาษาบัญญัติสื่อให้คุณเข้าใจเกิดความเห็นความเข้าใจแล้วเอาไปนำไปพิสูจน์ในตนของตนครับสรุปแล้วก็คือแอคชั่นและรีแอคชั่นคือประเภทกระทบสัมผัสและตอบรับเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะอยู่กับกระทบสัมผัสและตอบรับนั้นอย่างสมบูรณ์อยู่อย่างอยู่เหนือเป็นโลกุตระอย่างแท้จริงเอาละอาตมาได้สาธยายเรื่องพุทธคุณ9แต่ไม่ได้หมายความว่าเราอาจเอื้อมที่จะมีความบริบูรณ์มีพุทธคุณ9เท่าเทียมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็จะต้องเป็นอนุพุทธจะต้องมีสัมมาสัมพุทธ นะสัมมาสัมพุทธะไปเรื่อยๆน้อยมากก็ต้องมีสั่งสมไปพอเราเป็นสัมมาสัมพุทธสาวกนะเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงเมื่อของจริงนี้คุณมั่นใจความจริงก็คือความจริงคุณต้องมั่นใจเองอาตมาพูดนี่มันก็เป็นพูดเพราะใครที่มั่นใจก็มั่นใจเองเป็นสัมมาสัมพุทธสาวกได้จริงเองตามนั้นตามนั้นเอาละสำหรับวันนี้ก็พอ